în care Domnului peste voi toți, fac să-L dați ca să ai iubire de oameni, totdeauna cu înșfârlași în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate majestate ale Sfinților Slăviților și îndutorilor laudaților apostoli, cu ale Sfinților 45 de mucenițe Nicopul Armeniei, ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Glicherie Mărturisitor și acelor împreună cu dânșii acordă la pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Alb, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Păzește-mă, Doamne, într-o acoperământul aripilor tale, ca lumina ochiului, spunea prorocul David. Poate așa ar fi zis și cei doi îndrăgiți din pilda de astăzi să-i păzească Dumnezeu, dar iată că de data aceasta paza nu-și mai avea rostul din cauza că erau îndrăgiți. Cu tremurătoare pildă din ziua de astăzi, fiindcă se referă la fătinirile omului pe pământ, la urâciunea lucrării diavolului asupra omului. Aș grăi, după cum mă va lumina Dumnezeu, să priceapă fiecare, până și cei mici care nu înțeleg tot cuvântul bisericii, cum să ne păzim de cea mai cumplită luptă posibilă, lupta diavolului. În scurte cuvinte, voi povesti din nou pilda de astăzi, întâmplarea aceasta care Mântuitorul o rezolvă cu puterea sa dumnezeiască. Mergând prin ținutul gadarenilor, îi ies în față doi îndrăciți și spune evanghelistul, din mormânturi având chipuri înfricoșătoare. Faptele lor atât de cutremurătoare erau încât că nimeni nu cuteza să treacă pe acea cale de frica lor. Iată ce grăiesc cei doi îndrăciți, mai degrabă din ei, ce glas aude, Iisuse, Fiul lui David, pentru ce ai venit să ne muncești înainte de vreme? Dă-ne nouă voie să ieșim unde vrem. Și atunci Mântuitorul, ca un bun și milostiv, le dă voie să iasă după preferința lor, iar ei, ca să se arată în răutatea lor, au ieșit și s-au dus într-o turmă de porci a ținutului gadarenilor, iar toată turma s-a aruncat în mare și s-a înnecat. Gadarenii, cetățenii ținutul acelea, foarte supărați au venit ca să-L alunge pe Mântuitorul din locul acela, lucrul care L-a și făcut cu blândețea sa și cu cuvântul care mai târziu avea să-l spună, și-a șters picioarele de colbul ținutului, s-a urcat în corabie cu tot cu ucenici și a plecat. M-aș rezuma din această pildă doar la câteva probleme care ne cuprind pe noi. Pentru ce a intrat diavolul în acești oameni și cum i-au muncit, pentru ce au strigat în felul acesta, implorându-L pe Hristos Și totodată m-aș plimba cu acest cuvânt împreună cu dumneavoastră în timpurile zilelor noastre. Dragilor credincioși, Dumnezeu, cum l-a zidit pe om, l-a nobilat cu cea mai înaltă strălucire, cum nicio zidire, nicio fătură a mâinilor sale și a înțelepciunii sale nu a fost înnobilată. Această strălucire era ca o platoșă pentru om de care diavolul nu se putea apropia. Și am văzut pe Adam și Eva în Eden cu acea haină de lumină, de strălucire, acea porfire de nestemate cu care l-a nobilat Dumnezeu, de care diavolul nici măcar nu putea să privească. Într-o aceeași haină de lumină este îmbrăcat omul după botez, după nașterea din apă și din duș. Dar nu se lasă, datorită păcatelor noastre, văzută de ochii noștri câtă strălucire are. Diavolul nu se poate apropia de om așa ușor, fiindcă el este înconjurat de un foc al lui Dumnezeu, de darul lui Dumnezeu. Ce diminuează acest dar? Păcatul. Fiindcă acea lumină este întreținută din lumina cea pururea veșnică care este Dumnezeu, în momentul când păcatul domină pe om, lumina aceea se subțiază din ce în ce, devine mai pală, opacă, până se face întuneric. Iar tu, fiind deja în întuneric și umblând în întuneric, cum spunea și apostolul, deja ești pe teritoriul diavolului care este stăpânul întunericului. Din momentul acela el nu se poate niciodată de fapt atinge de om fără voia lui Dumnezeu. Și atunci, cerându-și voie de la Dumnezeu, el poate să vină mai mult sau mai puțin și să-l domine pe om. Motivul pentru care diavolul a intrat în acești doi îndrăgiți nu-l mai căută. Dar vedem faptele diavolilor din ei. Acești doi oameni nu mai aveau odihnă nici zi și nici noapte. Erau cumplite înfricoșători la față, tumefiați, picioarele zdrobite, cărnurile lor măcelărite de atâtea stânci, peste care mergeau, neodihniți, nedormiți, un om, cum de obicei zicem noi, nebun. Închipuiți-vă că și faptele lor erau atât de cutremurătoare încât că aruncau cu pietre în cei care îi vedea că trec pe lângă ei. Lumea îi înjurau, lumea îi blasfemiau, dar de fapt ei nu erau cu oamenii, faptele lor să fie ale omului din ei, ci erau faptele diavolului care intrase în acești doi oameni. Pentru ce ei strigă, Iisuse, Fiul lui David, ai venit să ne muncești înainte de vreme? Iată că acești doi diavoli, duh fiind, dar posedând pe cei doi, îi simt dumnezeirea, focul din Iisus Hristos. Și momentul acela, nemai suportând, că pentru ei era un chin lumina lui Hristos, care numai ei o vedeau, și focul darului lui Hristos, care curgea din curăția lui absolută de Dumnezeu și om desăvârșit. Atunci strigă, parcă implorând mila, îl numește Iisus Fiul lui David, că ei știau din prorocii că din seminția lui David trebuie să vină Mesia, cel ce va zdrobi porțile iadului. Deci iată că Dumnezeu slovoade această pildă, până și diavolii care sunt dușmanii de moartea omului și a lui Dumnezeu l-au cunoscut pe Iisus Hristos, că acesta este cel mult așteptat, iar tu, Israile, n-ai vrut să-L cunoști. Deci aceste puține cuvinte vor sta pe masa de judecată a omenirii în ceasul nemitarnic al judecății lui Hristos. Cineva a încercat să se disculpe, n-am știut, Doamne, că Tu ești, cu Tu ai fost Mesia, vor veni aceștia și vor spune, Tu nu ai știut zidirea lui Dumnezeu fiind și purtând chip și asemănarea lui Dumnezeu de îndată ce noi l-am știut. Și atunci nu-ți mai trebuie altă rușine decât diavolul, dușmanul de moarte, să mărturisească împotriva ta. Iubiților credincioși, ne punem întrebarea de ce slobate Dumnezeu să intre în turma porcilor și puteau să se ducă în piatră, seacă, în tot pământul sau universul undeva. Slobate Dumnezeu să intre acolo și să nece turma porcilor ca pedeapsă pentru gadareni, fiindcă ei călcau legea, că nu aveau voie să mănânce carne de porc, dar pervertindu-se, s-au abătut de la lege și iată își îndestulau pântecele cu această carne de animal și călcau legea. Deci pentru aceasta Dumnezeu slobade să aibă această pagubă gadarenii. Dragilor credincioși, venind la timpurile actuale, și privind lumea din jurul nostru, ne cutremurăm din ce în ce mai mult câte cazuri de îndrăcire se găsesc. Și ne punem întrebarea de ce? Explicația este destul de simplă. Omul părăsindu-L pe Dumnezeu, el rămâne dezgolit în fața acestui război atât de cutremurător, om și diavol. Numai darul lui Dumnezeu nu slobode să intre în tot omul, sau imediat după aceea a făcut păcatul. Milostivirea lui Dumnezeu, așteptându-te la pocăință, încă te mai înconjoară cu dar. Și diavolul stă tot departe, fiindcă el, fără voia lui Dumnezeu, nu poate să se agațe de tine, nici măcar să treacă împrejurul tău. Unelpirea lui vicleană care este? Sprijinindu-te pe mintea ta care este întunecată, fiindcă nu ți este luminată cu porunca lui Dumnezeu, și sprijinindu-se pe cele cinci simțuri, îți joacă momeala în fața celor cinci simțuri și atunci tu muști din această momeală. Bine știind că mușcând din această momeală, păcatul este iminent și făcând păcatul, moartea este mai profundă în interiorul tău, adică ești din ce în ce mai supărat cu Dumnezeu. Diavol se tâlcuiește clevetitor. Și de ce? Că îl clevetește pe Dumnezeu la om și pe om la Dumnezeu. Că momentul când omul cade într-un păcat, el imediat merge la Dumnezeu și bate obrazul Dumnezeirii. Iată-ți, Doamne, zidirea Ta pentru care Te-ai răstignit și ai înnobilat-o chip și asemănarea Ta. Și ca să explicităm mai pe înțeles, cum ți-ar veni ție cineva din cetățeni și ți-ar bate obrazul pentru copilul tău care, pentru care tu atât ai trudit să-l crești. Îți vine azi, îți vine mâine și tot te batjocorește pentru faptele lui. Oare, făcându-ți această supărare, tu nu te vei înturna către copilul tău din ce în ce mai mult sau către unul drag, un prieten, te vei înturna cu ură? Și perseverând în această vicrenie, evident că la un moment dat Îngerul lui Dumnezeu se va depărta de tine. Dumnezeu încetul cu încetul se depărtează, fiindcă El nu-și mai are loc în locașul inimii tale de îndată ce ea este făcută ca un alabastru pentru mir și tu ai făcut-o mormânt văruit plin de putoare. Deci în felul acesta diavolul vine la mintea ta și te cooptează. Și interesul lui este să te țină ca într-un corset din ce în ce mai mult într-o patimă. și ținându-te și astăzi și mâine, acest corset te înconjoară din ce în ce mai mult, te strânge ca într-o gheară și este din ce în ce mai greu de distrus ca să evadezi. Îți este ca o colivie, ca o pursă. Dacă nu vine darul lui Dumnezeu, cum știe Dumnezeu să lucreze cu fiecare, că numai El știe ascunsurile inimii fiecăruia, ca să te salveze din această cursă, moartea veșnică ți este așișterea iminentă. Iubiților credincioși, El nu se mulțumește doar cu atât, fiindcă știe că darul lui Dumnezeu, fiind prezent în lume pentru dragostea care a vărsat-o peste noi, omul poate imediat să zvâcnească ca o săgeată din această cușcă a păcatului și să se împace într-o clipă cu Dumnezeu. Și împăcându-se cu Dumnezeu, poate să meargă în acest schimb de dar cu Dumnezeu până aș da viața pentru cel care l-a blamat până mai ieri și astăzi, cu căință îți va zice, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta. Și Dumnezeu nu-i trebuie nimic decât căința, îi trebuie acea smerenie fără de care tu nu te poți întoarce. Smerenie care de fapt este frângerea păcatului care te domină pe tine. Ce vrea în final satana ca să facă din om? Că indiferent cât de păcătos ar fi omul, el odihnit nu este. Interesul lui este să te aducă până la desnădejde sau până în pragul morții, dar fiindcă el nu are stăpânire asupra vieții, ca să-ți frângă cursul vieții, el nu știe când Dumnezeu își va întoarce fața dinspre tine și te va găsi moartea în păcat. În schimb, aplică un alt truc. Prin necazuri, prin ce-ți șoptește la ureche, el te aduce în desnădejde și odihna lui finală este să tu să-ți faci capăt zilelor, să te sinucizi. Fiindcă cel care se sinucide și cel care moare în eres nu mai are niciodată izbăvire. Toate bisericile din lume de s-au rugat pentru el. Nu-l poate scoate din dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă el a săvârșit păcatul capital de care a spus Sfânta Evanghelie. Tot păcatul se va ierta, dar păcatul de hulă împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Iar sinuciderea este păcat împotriva Duhului Sfânt, că adică ți-ai pierdut încrederea în bunătatea lui Dumnezeu și de voia ta ai luat ceea ce nu ești tu în putere să dai, ți-ai luat viața, care este cel mai mare dar care l-a dat Dumnezeu omului. Și zidirii însuflețite. În momentul acela, diavolul deja poate dansa de bucurie că a mai câștigat un suflet. Pentru aceasta m-am gândit să venim cu acest cuvânt din pilda de astăzi până în zilele noastre, când vedem cum s-au înmulțit de mult aceste acte de sinucidere, aceste acte de păcat, de hulă împotriva Duhului Sfânt. Iubițelor credincioși, aș vrea să vă pun în temă și să știți pentru totdeauna că niciun păcat din lume care îl face omul nu este mai mare ca acesta și neiertat de Dumnezeu. Orice necaz ai avea în lume, niciodată, nici măcar să-ți pui în gând să faci acest lucru. Foarte mulți din creștini și din întreaga lume se confruntă cu ceva inedit. Diavolii au pătruns deja prin casele oamenilor. Mulți vă plângeți că vă șoptește în ureche. grăiți cu ceva înăuntru, în mintea ta, porți un dialog, nu ceva cu tine însuți, un dialog frumos, curat, ci cineva parcă-ți șoptește antagonic de la legile lui Dumnezeu și de la legile civice. Am întâlnit o persoană în care sufletul ei era atât de zbuciumat că auzea ca un creier în ureche. A cheltuit o avere întreagă de la doctori și s-a dus la toți doctorii să o controleze, să vadă ce e. Nu i-a găsit nimic. Era un diavol care acolo îi făcea ei tulburare. N-a durat mult și s-a mutat și la cealaltă ureche. Creierii ei erau distruși, dar avea discernământ. Lacrima era ca pâinea și ca apa de atâta necaz. Dar nu căzuse în desnădejde. Dragilor credincioși, mă cutremur pentru timpurile acestea cum uneltirile satanice îi aduce pe oameni din ce în ce, precum ciobanul aduce oile pe o portiță să le ia darul lor, așa îi aduce prin poarta desnădejdei, din diferite motive. Și vedem cum își pun capăt zilelor, unii se spânzură, alții se aruncă de la etaj, alții iau o travă, alții se împușcă și atâtea și atâtea metode. Alții nu, dar nu de mult un oarecare medic a lansat pe piață o carte care a fost oprită de autorități, metode de sinucidere. Cred că acest om era el însuși îndrăcit. De îndată ce a lansat această carte, s-a făcut un test sociologic și s-a văzut cum s-au înmulțit cazurile de sinucidere. Eu am cunoscut cazuri de genul acesta, în care intrase diavolul și n-a durat mult și și-a pus capăt zilelor. Este ceva înfricoșător, ceva cutremurător. În momentele acelea nu mai cu cine discutam. Modern, pentru zilele timpului apocaliptic, ce pândește pe omenire? Știți că s-a lansat o nouă metodă care nu poate fi decât diavolească, acea de eutanasie. Ce înseamnă eutanasia? Cu acceptul tău, cât mai ai mintea întreagă, dacă ești moribund și datorită unei boli incurabile, nu mai suporți durerile, să-ți administreze o injecție și atunci să te omoare. Aceasta este tot o sinucidere. Că de îndată ce tu, cu mintea ta, accepți acest lucru, deja îți este pecetuită veșnicia. Acest lucru a devenit aproape în unele state puternic industrializate o lege. Și nu va dura mult și așa cum facem o tevatură întreagă de semnături pentru mersul tău social, pentru buletin, carte de sănătate sau mai știu eu ce, undeva într-un colțișor vei iscăli, tânăr fiind și în puterea vieții, și pentru eutanasie. Aceasta însemnând că dacă tu, mâine, sau la adânci bătrânețe vei cădea pe brațele altora, sau te-ai plictisit de viață, sau ai o boală incurabilă, ești la cheremul doctorului, fiindcă uitându-se în fișa ta, tu ai semnat sinuciderea. Gândiți-vă la nivel de securitate cum te poate ucide. Imediat te poate aduce în pragul acestei boli incurabile, că nu mai este o noutate și conform a ceea ce tu ți-ai scris acolo, deja tu figurezi sinucis. Poate aceste lucruri par utopice pentru multă lume de aici, dar să știți că ele nu sunt departe. Vin ca un tăvăluc și se grăbesc să vină în galop peste pământul creștinesc. Deci iată lucrarea diavolească, dragilor credincioși, cât de puternică a ajuns în pământul timpurilor noastre. Unii dintre dumneavoastră vă confruntați cu gânduri de murdare asupra Dumnezeirii. Fiindcă nu avem alt timp să le mai tratăm acestea, sfat vă dau, nu cădeți în desnădejde, că atâta de urât lucrează vicranul cu tine, te găsește descoperit și îți înfuiază mintea zi și noapte cu cuvinte, cu scene murdare asupra lui Dumnezeu. Și tot El vine pe urmă și îți șoptește în minte, spurcatul, spurcatule, tu mai îndrăznești să te uiți la icoană, tu mai îndrăznești să citești o carte sfântă. Și perseverând în acest duel de gânduri, te aduce până în pragul desnădejdii. Aveți turnul de pază. Aveți lucrătorii viei, imediat veniți și pârâți tot ce vă aduce la ureche. Îmi amintesc de onoare care, viețuitor de mănăstire, i-am puiat mintea spurcatul, că de ce vă rugați voi atâta? Doar pentru voi este suficient sângele răstignitului, că s-a vărsat pe cruce și atunci vă poate mântui. Nu e nevoie să vă rugați. L-a torturat mult timp până când a venit și a spus. Și într-adevăr, după ce a spus, n-a mai venit în felul acesta. În schimb, a schimbat tactica. Deci, dragilor credincioși, lupta este din ce în ce mai groaznică, mai dureroasă. Pentru bețiv, dacă a reușit diavolul să-l prindă în acest corset, și zi și noapte visează numai băutură, numai muieri și toate destrăbălările lumii. Mintea lui este ca un nor zbuciumat pe cer. Și cu greu poate să mai iasă din așa ceva. Deci, iubiților credincioși, pentru nebuloasele timpuri care le trăim, aveți grijă cum vă păziți mintea, dați-i de lucru, rugăciune. Mereu spune un Tatăl nostru și dacă nu știi rugăciuni, măcar ține legătura cu Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau măcar ce te pricepi spune, dar să-i dai lucru de minții de lucru, că dacă nu-i dai tu, ea-și găsește de lucru. Deci, dragilor credincioși, fiți foarte atenți pentru timpurile acestea. Mă cutremur cât de apăsătoare sufletește au venit acestea peste omenire, peste omenirea contemporană nouă. Ce va fi de acum încolo, nu mai știm, dar prezentul vedem că este din ce în ce mai tulburător. Oameni care cad ca spicele în fața acestor lucrări grecești, până și în inocența de inocența copiilor nu se rușinează, spurcați. Păziți-vă copiii, deși mă repet, nu vreau să devin plictisitor în cuvânt, dar păziți-vă copiii, unde-i duceți, la țară sau la școală sau pe stradă, păziți-i că vă sunt ținta diavolului și a oamenilor care s-au vândut diavolilor. Nu-i lăsați singuri, iubiților credincioși, că se întâmplă fapte și, cum spunea apostolul, de care mi-este și rușine să le grăiesc. Înțelegeți cum poate intra o patimă în om și din care nu mai pot să o scoți. Amintiți-vă când v-am relatat un caz cutremurător de oarecare fată din provincie a venit în București la o școală. nu s-a putut întâlni cu mătușa ei la gară și era o oarecare doamnă care a luat-o la ea acasă. A găzduit-o, a omenit-o, s-a dus, beata fata, a dat examen, a reușit, dar acea vicleană și-a făcut-o amanta ei. Și trăiau împreună. Deja păcatul era în ființa ei. A terminat școala, a plecat acasă, părinții neștiind, cu greu au reușit ca să o căsătorească. În urma cărei căsătorii au rezultat doi copii, dar ea era nefericită și neodihnită. Visul ei era tot la doamna ei. Și până așa a torturat-o aceste patimi, până în ziua când a rupt-o cu toată familia și a luat un băgăjel și a plecat din nou la București la acea doamnă. Când s-a dus la ea acasă, a găsit-o în brațele alteia. A făcut o criză de isterie, s-a dus la hotel și s-a spânzurat. Un caz oarecare, poate un caz minor, poate unii care sunt mai libertini în gândire vor zice un om nebun. Aflați că nu era un om nebun. E lucrarea diavolului și o vedem cum din aproape în aproape te domină și cum te aduce la desnădejde. Vedeți tinerii cum neascultând se îndrăgostesc unii de alții, apoi se ceartă și cel mai slab, dacă nu-l are pe Dumnezeu, se otrăvește, se spânzără sau altă. Caz de sinucidere. Dragilor credincioși, nu vreau să par această discuție cu frățiile voastre ceva de domeniul fatalului. Înțelegeți odată pentru totdeauna timpurile acestea, fiindcă sunt grele și dacă nu punem un început bun creștinesc, să ții pasul cu Dumnezeu, măcar printr-o mică rugăciune. Chiar dacă tu ești un om integru, ești un om așezat în toate cele omenești, diavolul te pândește și te lovește în cei pentru care te-ai ostenit o viață, adică în cei dragi ai tăi. Victimele cele mai ușoare de vânat pentru diavolii sunt limbuții. Cei care nu vă mai săturați de vorbă, crepetitorii, iscoditorii, pismașii, să știți că voi sunteți cei care intrați primii în clasa diavolului. Și din aceștia n-a dus niciodată omenirea și chiar creștinismul lipsă. Puneți bază gurii, omule, adu-ți aminte ce spune prorocul David. Să pui pază gurii tale și ușă de îngrădire împrejurul buzelor tale. Înferbântatul s-a înăuntrul meu, sufletul meu, amuțit-am și n-am grăit. În ceasul mâniei clocotește ca un iad întreg, dar nu răbufni. Și să vezi că te stingi imediat, că momentul când răbufnești se poate întâmpla un lucru de care vei regreta toată viața. Și nu uitați că atunci diavolii sunt în jurul tău și te prind. Dragilor credincioși, înconjurați-vă cu platoșa de nezdruncinata lui Dumnezeu. Și aceasta nu poți să o ai, să-ți fie o pază, un câine păzitor pentru sufletul tău dacă mintea ta nu va lucra cele dumnezeiești. Și atunci vei veți bucura în toamna căruntețelor frăților voastre de măcar un pic de odihnă, odihna sufletească. Ați văzut că nimic nu este mai scump pe lume dintre darurile lui Dumnezeu decât pacea sufletului tău. Uitați-vă la oameni care învârt banii cu lopata și atârnă chintale de aur pe ei. Și toate zorzoanele lumii stau spânzurate ca pe gard pe ei, dar sunt cei mai neodihniți oameni. De ce? Și-au vândut pacea sufletului pe cele trecătoare. Dumnezeu nu mai există pentru ei. Așadar, bunul Dumnezeu, atât de îngăduitor fiind, să profităm de bunăvoința Lui. Să profităm nu meschin, să dăm puțin din noi, așa cum omenirea dintre mii de ani s-a ostenit și a dat micul dar la întâmpinarea de împăcare cu Dumnezeu pe Fecioara Maria de la născut pe pruncul Iisus. Vedeți sămânța cât-i de mică, o cere pământul, atâta ți-ar grăi pământul, dă ceva din custodia ta și o sămânță, iar restul este al lui, crește copac mare. Acea sămânță de credință, acea sămânță de iată eu, Doamne, cu o steneală mă trezesc și vreau fac o rugăciune, din puținul meu împart, iată pentru Tine, Doamne. Din osteneala și oboseala mea stau, Doamne, pentru Tine și grăiesc cu Tine. Și acestea ca niște semințe mici, microscopice, puse în pământul credinței, Dumnezeu le crește copaci și flori frumoase. Acestea fiind spuse, mizez pe înțelepciunea și experiența frăților voastre și totodată rog pe bunul Dumnezeu să ne mai îngăduie, că poate prindem mai greu, poate mai greu ne mișcăm molatici fiind spre cele duhovnicești, poate, Doamne, într-o bună zi vom fi mai arsători către Tine și să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Marți avem sărbătoarea Maicii Domnului Prodromița. Trebuie să o cinstim cât putem, că avem nevoie de ea.